أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Geçen hafta Allah için sevmenin ehemmiyetinden bahsetmiştik. Bu hafta Allah'tan korkmakla alakalı naslar, bunlar gelecek. O yüzden babın başlığını bab kavlullahi teala, Allah'ın şu sözünün izahı diye başlıklandırmış. Ali İmran suresi 75. ayeti getirmiş. İnnemâ zâlikumu şeytanu yukhavvifu evliyâeh. İşte bu o şeytandır ki dostlarını korkutur. Fela tekhafuhum ve khafuni. Sakın onlardan korkmayın, benden korkun. İn kuntum mu'minin. Eğer iman edenlerdensiniz. Bu bapta, bu bölümde ilk getirdiği nas bu. Şimdi bu ayette Allah Azze ve Celle şeytanın dostlarını korkutabileceğini söyleyerekten bize aslında bir şey öğretiyor. O da şeytanın bu korku tasallutu sadece onun dostlarının üzerinedir. Müslümanlarda böyle bir tasallutu, Müslümanlarda böyle bir hakimiyeti yoktur şeytanın. Şeytan ancak kendisi gibi olan şeytanları korkutabilir. Neyle korkutur? İnsandan olan kafirlerle korkutur. Aman onların gücü var, aman onların işte kuvvetleri var. Aman onların silahları var. Aman teknolojileri şöyleymiş. Yok Amerika uzaydan baktığında adamın işte iç çamaşırının markasını görüyormuş falan. Ama aynı Amerika kendini vurulacağını göremedi. Yani başkalarının çamaşır markasını okumaktan ona vakit kalmadı. Bunların hepsi nedir? Şeytanın kendi dostları gibi, kendisi gibi şeytan olanları kandırmacası, aldatmacasıdır. Allah da ta Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de o bu ayetin nuzul olduğu bir vaka var. Uhud Savaşı'nda şeyler çıkacağı zaman, bundan sonraki ayet de gelecek zaten, bunlar birbiriyle alakalı ayetler. Uhud Savaşı'na çıkacağı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı müşriklerden bazıları bazı haberler getirdiler münafıkları. O münafıklar da geldi dediler ki, münafıktı çünkü onlar, işte Ebu Sufyan şu kadar ordu toplamış ve dedi zaten hezimete uğramışlar, büyük bir kinle geliyorlar. Büyük bir orduyla geliyorlar. Artık başka kabilelerden de şeyleri çağırmışlar. İnsanları çağırmışlar. Gelin savaşın diye. Bugün mesela Afganistan'da bir avuç Müslümana 50 tane ırktan asker toplayıp getirmeleri gibi. Niye? Hedefleri bir. Terörle mücadele. Yani adı şeriatla mücadele. Onlar adını değiştirmişler sadece. O dönemde de Mekkeli müşrikler Kabe'nin hakimiyetinde ellerinde bulundurdukları için zaten kendilerinin Allah'ın velisi olduğunu iddia ediyorlardı. O yüzden Allah adına çağırdılar. Çağırdıkları kabileleri. Ve büyük bir topluluk oluşturdular. Uhud Savaşı'nda peygamberin karşısında aleyhissalatü vesselam. İşte o zaman münafıklar peygambere dediler ki insanlar toplanmışlar sizin için geliyorlar. Ve Allah Azze ve Celle de bu bahsettiğimiz ayetleri indiriyor. Onlardan korkmayın. Sadece benden korkun. Eğer iman edenlerseniz diye. Allahu alim. Şimdi burada bahsettiği mesele korku meselesi ki korku İslam'da 3 kısma ayrılmış alimler tarafından. Alimler bunun taksimatı yapmış. Bazıları 4'e ayırmışlar. Kimden korku? Allah'tan korku. Allah da kendisinden korkanları övüyor. Kitabın birçok yerinde. Mesela Allah Azze ve Celle Nazihat suresi 40 ve 41. ayette وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Kim de Allah'tan korkar, Rabbinin makamından korkarsa ve nefsini de hevadan arındırırsa. Burası çok önemli. Çünkü her nefiste var olan bir heva var. Heva, istek, arzu demek. Şeytanlarda bizde olan hevanın daha büyüğü var. O yüzden şeytanlar sürekli vesvese veriyorlar insana. İşte şunu yap, bunu yap, bunu yap. Heva onlar da çok büyük. Aynısı insanda da var, insanın fıtratında da. Nefis sürekli işte şunu haramı işte bu haramı zina yap. Hepsini süslü gösteriyor bize. Çünkü bizde bir heva var. İşte Allah da o nefsi o hevadan, isteklerden ancak kimin arındıracağını söylüyor. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Rabbinin makamından korkup وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Nefsini de hevadan arındıran var ya. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Cennet onun varacağı yerdir diyor Allah. Nazihat 40-41. Aynı şekilde Rabbimiz Rahman suresi 46. ayette diyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Kim de Rabbinin makamından korkarsa, yani Allah'ın azametinden, yüceliğinden, Allah'ın ona edeceği azaptan iyadu billah korkarsa, ona cenneten, iki tane cennet vardır diye Allah Azze ve Celle ayette belirtmiş. Gene Fatır suresi 28. ayette Allah اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan alim kulları korkar diyor Allah Azze ve Celle. Korkanları hep övüyor Allah. Ahzab suresi 39. ayet اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ O kullar ki, o salihler ki Rabbinin risaletini tebliğ ederler. Rabbinin risaletini insanlara ulaştırırlar. وَيَخْشَوْنَهُ Ondan korkarlar. وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kimseden de korkmazlar. Birazdan zaten inşallah buna benzer tefsirler gelecek. Allah'ın bu ayette zikrettiği şey şu. Çünkü Allah'ın dinini tebliğ ederken, Allah'ın dinini insanlara ulaştırırken ezalar, musibetler, belalar beraberinde gelecek. O yüzden sadece Allah'tan korkmak lazım. Ki Allah da böyle yapan kulları övüyor. Allah Azze ve Celle. O kullar ki Allah'ın peygamberlere gönderdiği risaleti ne yaparlar? Tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar bu noktada ve Allah'tan başka kimseden de korkmazlar bu noktada. Allah'tan başka hiç kimsenin yaptırımından korkmazlar. Çünkü bize gelecek musibet veya bize gelecek hayır Allah'ın kaderiyledir. Allah'ın bize yazdığından ne fazlası ne de azı. Bu bize gelecek kaderi değiştirmez. O yüzden selef hakkı bilen bir kişi sakın ha sakın hakkı söylemekten korkmasın diyor. Çünkü hakkı söyleyip söylememesi Allah'ın ona yazdığı ne kaderi değiştirir ne de Allah'ın ona yazdığı rızkını arttırır ne de eksiltir diyorlar. Allah'ın yazdığı neyse o insanı bulacaktır. Ama insan hakkı söyleyip söylememe noktasında kendisindedir, muhayyerdir. O yüzden Ali İmran suresindeki ayeti tekrar bir tefekkür edecek olursak Allah'ın şuraya dikkat çektiğini görebiliriz. Allah dedi ya onlardan korkmayın benden korkun. Ne zaman? İn. İn nedir Arapçada? Şartiyedir. O olmadığında şartiye de o olmadığında imanın olmadığı şeydir. İn kuntum. Eğer şöyleyseniz tu'minune. Mu'minin. Eğer müminlerdenseniz Allah'tan korkmanız lazım. Demek ki korkunun birinci makamı Allah'a imanla eşdeğerdir. Yani bura olmadan Allah'a iman olmaz. Şimdi taksimatını inşallah anlatacağız. Dedik ya korku dört kısımdır dedik. Ve bunun taksimatını inşallah getirelim. Birinci kısım dedi ki alimler insanın Allah'tan başkasına bunu sarf ettiğinde kafir olacağı korkudur dediler. Nasıl olur bu? Şöyle olur. Müşrikler her zaman kendi ilahlarıyla Müslümanları korkutmuşturlar sahte ilahlarıyla. Onlar ilah demiyorlar ama. Korkutmaları şöyle. Bu veli, bu Allah dostu seni çarpar. İşte bu Allah dostu şöyle yapar. Hiç korkmuyor musun Allah'ın dostlarını sövüyorsun? Onlara kafir diyorsun gibi bir korku. Bakın bunun Kur'an'da birçok yerde örneği var. Mesela En'am suresi 80. ayete bakıyoruz biz. Diyor ki ayette وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّهِ Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmam ancak benim Rabbimin dilemesi hariçtir diyor. Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmam. Normalde insanların işte kabirdir, işte velidir diye ibadet ettikleri kimdir? Asıl da şeytandır. Değil mi? İnsanı şeytan çarpar, eza edebilir. Öyle mi? Eder. O yüzden peygamber diyor ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmuyorum. İlla eyyeşe'e Rabbi. Ama benim Rabbimin dilemesi hariç. Yani Rabbi Eyyub'i imtihan ettiği gibi bizi de ederse bu Allah'ın dilemesindedir. Yoksa onların sahte ilahlarından değildir yani. Allah'ın dilemesiyledir. O yüzden En'am 81'de ve keyfe diyor. Nasıl olur? Ekhafu ma eşrektum. Sizin ortak koştuklarınızdan korkarım ben. Ve la tekhafun. Siz de ne yapmazsınız? Benim ilahıma, benim ibadet ettiğim alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmazsınız. Ennekum eşrektum billah ma lem ya'zen bihi ma lem yunzil bihi sultane. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşuyorsunuz. Buna rağmen Allah'tan korkmuyorsunuz. Benden sizin ilahlarınızdan korkmamı bekliyorsunuz diyor. Fe eyyul fariqayn ahaqqu bil emni in kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız söyleyin, şimdi iki taifeden hangisi daha çok eman içerisindedir? Hangisi emniyet içerisindedir? Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet eden mi yoksa sahte ilahlarını? Tabii ki alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet eden. Ve hemen devamında bunlar bakın En'am 80, 81, 82. ayet. Allah da diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar, yani şirki karıştırmadılar. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ Emniyet onlaradır, وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Eman ve hidayet Allah'a ortak koşmadan ibadet edenlerindir. Allah bu üç ayette müşriklerin İbrahim Aleyhisselam'ı ne yaptıklarını bununla korkuttuklarını ortaya koyuyor. Gene mesela aynı şeyle karşı karşıya kalan Hud Aleyhisselam. İnne kul diyoruz ki diyorlar illa i'tarake ba'du alihetina bissu. Ey Hud diyorlar. Sen bunu bırakmazsan bizim ilahlarımız sana kötülük dokunduracak diyorlar. Bizim ilahlarımız sana bir şer dokunduracak diyorlar. Kal Hud'da dedi ki inni uşhidullahe ben Allah'ı şahit kılarım ki ve şehadu siz de şahitler olun ki enni beri'un mimma tuşrikun. Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan beriyim. Min dunihi ama Allah'tan başka. Çünkü o kavim gene Allah'a ibadet ediyorlardı her müşrik kavimde olduğu gibi. Feyakiduni cemian topluca bana tuzak kurun diyor. Thumma la tunziruni sonra da bana ne yapmayın? Hiç mühlet tanımayın. Kurabildiğiniz tuzak neyse onu yapın. İnni tevekkeltu alallah. Ben Allah'a tevekkül ettim. Rabbi ve rabbikum. Benim de sizin de Rabbiniz odur. Beni de sizi de yaratan odur. Mâ min dâbbetin. Hiçbir canlı yok ki. Hiçbir canlı. İlla huve âhidu binâsiyetihi. Allah onun neyinden yakalamıştır? Perçeminden. Perçem neresi? Şura. Bura insanın çok zayıf olduğu yerdir. Saçın ön kısmı var ya. Böyle birinin burasından tuttunuz mu buraya da çalarsınız, buraya da çalarsınız. O sizin kontrolünüzdedir artık. Allah bütün canlıların perçeminden yakalamıştır. Yani hepsi Allah'ın kaderinin dışına çıkamazlar. Hüküm Allah'a aittir. İnil hükmü illa lillah. Yalnız üç tane taksimatı var. Hukmul kaderi. Kaderi hükmü var Allah'ın. Hiç kimse bunun dışına çıkamıyor. Allah'ın mesela insanları ve cinleri yaratıp kullukla mükellef kılması, iblisin de onları saptırmakla mükellef olmak. O da kader yapıyor bu iş. Allah dileseydi yaratmazdı. Allah yarattı. Bak Allah'ın kaderi hükmünün dışına çıkamıyor insanlar. Bu hükmul kaderi. Hüküm Allah'ındır. Bunun dışına ateistler de çıkamazlar. Öyle bir seçimleri olsaydı hiç mükellef olmazlardı kullukla. Ama mükellefler çıkamıyorlar. Sonra hukmu şer'i, o bizim bildiğimiz bu şer'i hüküm. Öyle değil mi? Allah haram helal belirlemiş. Şirk budur demiş. İslam iman budur demiş. Allah bir şer'i hüküm belirlemiş. Burada da hüküm yalnızca Allah'a ait. İşte burada bazı sahte ilahlar devreye girip insanlar ne yapıyorlar? Teşriler yapıyorlar. Bir de hukmul cüz'i var. Cüz'i hükmü var. Allah bize irade-i cüz'iye vermiş ya. Hayrı veya şerri yapmayı kısmen biz seçiyoruz ya. Bazı noktalarda. Ama o da gene Allah'ın kaderinde. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor Allah. Yani bizim bugün Allah'a hamdolsun hayır üzereysek, İslam üzereysek bunun sebebi Allah'ın bize hayır dilemesidir. Yoksa aman biz seçtik, biz yaptık gibi saçma sapan şeylerle kulun nimeti kendine nispet etmesi ahmaklıktır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah bize hayır diledi, Allah bizi hayra ulaştırdı. Yoksa bizde bir şey yok. Maslahat, bir hayır yok. Allah bilir, Allah bize lütfetmiş, ikram etmiş, kulları arasından seçmiş. Allah öyle diyor. Kullarımızdan seçtiklerimize diyor Allah Azze ve Celle. Allah seçer, dilediğine verir. Vallahu yef'alu ma yeşâ. Allah dilediğini yapar, Allah yaptığından sorulmaz ama insanlar yaptıklarından sorulurlar. Ve mâ kunnâ nehtedî levlâ en hedânallâh. Allah bize hidayet etmeseydi biz hidayete eremezdik diyor. Ayette Allah salihlerin sözünü naklediyor. Allah hidayet etmeseydi bizler hidayet eremezdik. O Allah'a hamdolsun. Evet. Hud aleyhisselamı da kavmineyle tehdit ettiler. Bu işte korkuyla tehdit ettiler ki bu noktada insan sadece kimden korkacak? Allah'tan. Bu korkunun birinci makamı ki Bu noktada insan Allah'a bir şey ortak koşarsa müşrik olur. Büyük şirk ile irtikap etmiştir, ona bulaşmıştır. Allah onun imanını kabul etmez. Ebedi cehennemde bu kişi kalır. Allah bu korkuyu gidermek için Zümer suresinde diyor ki 36. ayette Eleysallahu bikafin abde bele. Allah kuluna kafi değil midir? Tabii ki Allah kullarına kafidir. Allah bize yardım ettikten sonra kim bizi mağlup edebilir? Ayette söylediği gibi. İntansurullaha fela galibe lekum. Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur diyor Allah. Mesele Allah'ın yardımını çekebilmektedir. Peki Allah'ın yardımını kim çeker? Allah'ın emrettiği gibi olanlar. Hevalarının emrettiği, şeytanlarının emrettiği, Allah'tan başka Rab edindikleri alimlerinin, sahte Rablerin emrettiği şekilde değil. Allah'ın emrettiği şekilde Allah'a kul olanlar Allah'ın yardımını çekebilirler. İşte o zaman da فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Size galip gelecek kimse yoktur. O zaman kimse Müslümanlara galip olamaz. Ha demek ki biz bir şey anlıyoruz. Demek ki bugünkü zayıflığın sebebi bizim adam olmayışımız. Yoksa onların adam oluşu, onların görevini yapıyor oluşu değil. Bizdeki sorun onların zaferi oluyor. Bizdeki iyileşme de bizim zaferimiz olacaktır. O yüzden Allah'ın rahmeti o zaman tevhidde birliği getirecektir. Çünkü ihtilaf neyin karşıtıdır? Allah'ın gazabının karşıtı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ İhtilafı bitmeyecek diyor Allah insanların ve cinlerin. Kıyamete kadar ihtilaflar devam edecek. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ Rabbinin rahmet ettikleri hariç. Yani Allah rahmetle ihtilaftan çıkartır. Rahmetin zıttı nedir? Gazaptır. İttifakın zıttı da ihtilaftır. Demek ki Allah ihtilaftan rahmetiyle çıkartıyorsa demek ki ihtilafa da gazabıyla sokar insanları. Allah insanlara gazap ettiği için bugün ihtilaf içerisindeler. Ve Allah o kulları arasından rahmet ettiklerini çekip çıkartacak, o ihtilaflardan koruyacaktır. İkincisi, korkunun makamının ikincisi, insanın üzerine vacip olanı bazı insanlardan korkması nedeniyle terk etmesidir. Üzerine vacip olan bazı şeyleri bazı insanlardan korkması nedeniyle terk etmesidir. Bunun da çeşidi vardır. Bir kısmı haramdır, bir kısmı büyük şirktir gene. Nerede olur? Şöyle basit bir örnekle izah edelim. Mesela bir patron işten atacak diye bir Müslüman var sakalını kesiyor. Sakal vaciplerden bir tanesi. Adam vacipliğini ikrar ederek sakalını keserse kafir olmaz. Sadece günahkar olur, öyle değil mi? Nasıl ki iblis ona haramı emrettiğinde, itaat ettiğinde, haramı haram bildiği zaman kafir olmuyorsa, orada da kafir olmuyor ta ki haramlığına itikat edene kadar. Ama aynı patron namaz gibi bir vacibi terk etmeyi ona emrederse ne olacak? O zaman işte kafir olur, büyük şirke düşmüş olur. Neden? O olmazsa olmaz. İmanın gereklerinden. Tevhid de vaciplerden bir vaciptir. Öyle değil mi? Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak da vaciplerden bir vaciptir. Öyle değil mi? İnsanlardan bazılarından korkması nedeniyle bu vacibi terk ederse gene ne olur? Müşrik olur. Bu ikinci kısım korku da bahsettiğimiz gibi bu iki suvarda bu iki şekildedir. Âl-i İmrân suresi 173. ya 175. ayete kadar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ İnsanlar onlar dediler ki az önce bahsettiğim nuzul sebebini anlattığım ayet. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ İnsanlar onlara dediler ki اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ İnsanlar sizin için toplanmışlar. فَخْشَوْهُمْ Onlardan korkun. فَزَادَهُمْ اِيمَانَ Onların imanları arttı. وَقَالُوا Dediler ki حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ Onlar Allah'ın nimetini değiştirdiler. O münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar. Neden dolayı? Kendilerine bir kötülüğün dokunmasından korkarak bunu yaptılar. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Ama müminler burada korkmadılar. Yani başlarına musibet gelse de Allah'ın emrini yerine getirdiler. Allah'ın rızasına tabi oldular. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Allah yüce fazilet sahibidir. اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ Şeytan dostlarını korkutur. فَلَا تَخَافُوهُمْ خَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan değil, benden korkun eğer iman edenlersiniz. İşte bu ayetin öncesi ve sonrası nuzul sebebi ve korkunun makamları bunlardır. Bir de üçüncü kısmı vardır ki tabii korkudur. İnsanın fıtratında bulunan akreplerden, yılanlardan, yırtıcı hayvanlardan, aslanlardan, kaplanlardan korkması. bu herhangi bir şekilde imanı nefyeden veya imanın kemaliyetini bozan bir kısmı yoktur bunun. Musa aleyhisselam Firavun'un sihirbazlığının o sihrini görünce, yılanları görünce ne yapıyor? Tabii iyi korkudan dolayı korkuyor. Allah da la tehaf diyor. Korkma. Sen de asanı at ve Allah azze ve celle asasını atmasıyla o sihirleri ne yapıyor? Yok ediyor. Bu da üçüncü kısmı. Dördüncü kısmı dedik ya, bazı alimler saymışlar. Bazıları üç kısımdır demiş, noktalamışlar. Dördüncü kısım el havfu min azabillah, Allah'ın azabından korkmaktır demişler. Ama bu zikretmeyen alimler de bunu birinci çeşit korkunun içerisine sokmuşlar. O yüzden üç çeşittir demişler. Bu dörde ayıranlar da özellikle Allah'tan korkmayı ne yapmışlar? Allah'tan korkmayı dördüncü kısım olarak zikretmişler. Fark etmez ama bütün alimlerin söylediği bu noktalar hepsi ortaktır. Zaten birbirine çelişkili bir nokta yoktur. Allah korkusu Allah'ın övdüğü bir şeydir kitabında birçok yerde. Allah Azze ve Celle mesela bir ayette diyor ki وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Enbiya suresindeki ayette 28. ayet. Onlar Allah'ın azabından müşfikun, şefaka Arapça, tohumu toprağa attığında ne yapar tohum? Toprağa parçalar çıkar değil mi? Şefaka bunun adıdır. Parçalamak demektir. Yani onlar Allah'ın azabından, Allah'ın haşyetinden müşfikun, yarılıyorlar, çatlıyorlar, o kadar. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda kalbinden kaynayan kazan gibi bir ses gelirmiş. Yani sahabe neden? O Allah korkusundan. Allah haşyetinden göğsünün ne olması? Sürekli bir şekilde o hırıltı, ağlarken insandan bir hırıltı çıkar ya, o hal üzere olmasıdır. O yüzden Allah kitabının başından sonuna kadar ne yapmıştır? Böyle olan Müslümanları övmüştür. Onlara mertebeler Allah vaat etmiştir. Sahih bir hadis var. İbn-i Mace'nin ve Ahmed'in ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği sahih bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü اِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet günü kula diyecek ki مَا مَنَعَكَ اِذَا رَعَيْتَ الْمُنْكَرْ أَلَّا تُغَيِّرَهُ Münkeri gördüğün zaman seni değiştirmeme iten şey neydi? Münkeri gördüğün zaman seni değiştirmeme iten şey neydi? فَيَقُلْ رَبِّ خَشْيَتِ النَّاسِ Ben Allah'ım, Rabbim, ben insanlardan korktum. فَيَقُلْ اِيَّا كُنْتُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَى Ben korkulmaya daha layık değil miydim diyecek Allah Azze ve Celle. Yani o yüzden imanımızın gereği biz ne yapmamız lazım? Münker gördüğümüz zaman gücümüzün yettiği kadarıyla düzeltmemiz lazım. Hepimiz ailemizin çobanıyız. Ailemizdeki münkerleri önce değiştirerek başlamamız lazım. Önce nefsimizdeki münkerleri değiştirerek bizim başlamamız lazım ki kıyamet günü Allah Azze ve Celle bize, yani sen münkeri gördüğünde niye değiştirmedin diye bize sormasın. Veya bulunduğumuz Müslümanların ortamında münkeri gördüğümüzde ne yapmamız lazım? Değiştirmemiz lazım ki Allah Azze ve Celle'nin bu hitabıyla biz maruz kalmayalım, karşı karşıya kalmayalım. Ve bu bapta, bu bölümde getirdiği ikinci nasla şu ayet, Tövbe suresi 18. ayet. اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Şüphesiz Allah'ın mescitlerini kimler imar ederler? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. وَاَقَامَ الصَّلَاةِ وَاَتَ الزَّكَاةِ Namazı kılan, zekatı veren, وَلَمْ يَخْشَى اِلَّا اللّٰهِ Ancak Allah'tan korkanlar, فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Umulur ki onlar hidayete erenlerden olurlar. Allah'ın mescitlerini kimler imar ediyor? Allah'tan korkan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılıp zekatı veren insanlar. Şimdi burada bir şeyin delili var. Burada bir şeyin delili var. Biz Mescid-i Dırar meselesini işlemiştik değil mi? Münafıklar bunu inşa etmişlerdi. Münafıklar inşa ettiği için orada namaz kılmak caiz değildi. Peygamber bir mescit yaktırıyor. Yani düşünün, bu ne demek yani? Mescid-i Dırar bir mescit. Namaz kılınan bir yer. Peygamber orayı yaktırıyor, yıktırıyor. Neden bunu yapıyor? Orayı Allah'tan korkmayan, ahiret gününe ve Allah hakkıyla iman etmeyen, namazı da hakkıyla kılıp kılmayıp zekatı da hakkıyla vermeyenler inşa etmişler. O yüzden yıktırıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet nüzul sebeplerinden biri de Mekke'li müşriklerin Kabe'yi ellerinde tutuyor olup oraya baktıklarıyla övünüyor olmalarıdır. Orayı övünüyorlardı. Ya bir bak, Kabe bizim kontrolümüzde. Muhammed bize kafir diyor ama bak, Kabe'yi biz bakıyoruz. Allah'ın evini biz temizliyoruz. Böyle dediler ya. Allah da böyle söylüyor. Buraları kim imar etmeli? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Bununla alakalı olarak Allah ayette diyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Kim salih amelleri yaparsa وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Ama mümin olarak yaparsa. Yani iman olmadan demek ki insan salih amel işleyebilir. Allah da kime vaat ediyor hayrı? Mümin olarak salih amel işleyenlere. Yoksa salih amel işleyen herkesi değil. Yahudi Hristiyanlardan da oruç tutan insanlar var. Allah'a ibadet eden, haramdan sakınan değil mi? Bu gibi şeyleri yapan onlarca insan var, yüzlerce binlerce. Ama onlardan bu kabul olmuyor. Sebep? Çünkü onlar mümin değiller. Bu amellerin hepsinin kabul edilmesinin şartı kişinin mümin olmasıdır. Ve burada da Allah Azze ve Celle, babın adı korkuydu ya. Yani bu mescitleri ancak Allah'tan ve ahiret gününe iman eden ve Allah'tan hakkıyla korkanların inşa edeceğini söylüyor. Evet, gene Ankebut suresi 1. ayet bu bapta getirdiği diğer delil. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a iman ettik derler. فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ Allah için onlara eziyet edilirse, Allah'a çağırdıkları, Allah'a davet ettiklerinden dolayı onlara eziyet edilirse, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ İnsanların fitnesini ne gibi tutarlar? Allah'ın azabı gibi tutarlar. İnsanların fitnesini Allah'ın azabı gibi sayarlar. Allah için eziyet edilmiş. Adam hapse girmiş, Allah için geri dönmüş, gerisin geriye. Niye? Allah için bir eziyet edilmiş. Veya başka eziyetler, yurdundan sürülmüş, adresinden kovulmuş, evi değiştirtilmiş. İnsanlar işte dinini anlatıyor diye akrabaları kovmuş. Olabilir, illa tağut devlet olması şart değil. Adam aşiretin içinde yaşıyordur. Aşirette başka bir tağut, İslam bilmeyen bir tağut. Adam onların içerisinde, adamı sürmüşler. Allah'ın kul diye, Allah'a kul olmaya kalkıyor diye, Allah'tan korkuyor diye ne yapmışlar? Eziyet etmişler. Allah işte ayette bu gibi insanların, münafıkların yani imanında yalan sahibi olanların, iman iddialarında yalancı olanların Allah azaba uğradıkları zaman, fitneye uğradıkları zaman Allah'ın azabı gibi sayıp geri döneceklerine haber veriyor. O yüzden Allah elif la mim ehasiben nase yutraku amenna ve hum la yuftanun. İnsanlar diyor iman ettik demekle imtihan olunmadan bırakılacaklarını mı zannettiler? İşte tam bu noktada İbnül Kayyım o kadar güzel sözler söylüyor ki diyor ki Allah'ın Resulleri göndermesinden sonra insanlar iki kısımdır diyor. Allah'ın insanları Resulleri göndermesinden sonra iki kısımdır. Birinci kısım derler ki iman ettik ya da ikinci kısım iman etmedik derler, kabul etmezler. Yani bir kısım vardır kabul eder Resul'ün getirdiğini. İkinci kısım vardır kabul etmez Resul'ün getirdiğini. Ve haramları ve küfürleri üzere devam eder diyor. Her kim onlardan derse ki biz iman ettik, Allah onu imtihan eder. Fitnelerle belalara uğratır. İmtihan eder Allah bu şekilde. Fitne diyor, belanın insana isabet etmesidir diyor. Fitne, belanın isabet etmesi. O yüzden bakın biz iman ettik diyen insanlar imtihana uğrayacağız. Ötekileri zaten iman etmemişler. Ötekileri zaten kabul etmemişler. O yüzden onların durumu ne değil? Hayır üzere değil. Onlar imtihana da uğramazlar. Onlarınki dünyada ve ahiretteki azaptır. Ona imtihan denmez. İman ettik diyenleri Allah imtihana uğratıp içlerinden imanlarında sadık olanları seçecektir. Ve diyor ki Allah bu imtihanlarla, fitnelerle İbnül Kayyum sadıkları ve kazipleri, yalancılar ve doğruları birbirinden ayıracaktır. Kim de derse ki biz iman etmedik, ona hesap yoktur. İyi bilsin ki o da Allah'ı aciz bırakamaz, Allah'ı geçemez, Allah ona hak ettiği cezayı verecektir diyor. Her kim de Resullere iman eder, onlara itaat eder, onların düşmanlarına düşmanlık yaparsa iyi bilsin ki diyor ona da eza edilir, ona da belalar isabet eder diyor İbnül Kayyum. Kim de iman etmezse, eğer bunlara iman etmezse ona dünyada ve ahirette cezası verilir Allah tarafından diyor. Her kim iman etmezse dünyada ve ahirette. Bu diyor elem olarak, azap olarak sürekli bir şekilde ona ve etbaına isabet eder diyor. Ve kafirle müminin hayatı arasında temel bir fark vardır diyor. Kafir hayata lezzetlerle başlar, tatlı gelir, nefse hoş gelir, sonu diyor belalarla, sonu eziyetlerle, dünyada ve ahirette göreceği azabın mukaddimeleriyle devam eder diyor. Müminse diyor sıkıntılı görünür, bazı eziyetler görünür ama hayatının sonu nedir? Rahatlıktır, esenliktir, kurtuluştur. Müminle kafirin hayatının temel farkı budur. İbnül Kayyim Allah rahmet etsin o kadar güzel anlatmış ki bir hadiste de aynı manayı aslında çıkarmış. Bir hadiste Allah kıyamet günü sahibi hadiste cennetten birine melek hitap ediyor, sorduruyor Allah Azze ve Celle. Ona deniyor ki sen dünyadayken cehennemdeki ne diyorlar? Sen dünyadayken hiç rahatlık gördün mü, nimet gördün mü? Adam diyor ki vallahi ben bugüne kadar hiçbir rahatlık ve nimet görmemişim diyor. Bütün dünyanın zevklerini tatmış. Allah ona vermiş. Her türlü nimet yanında varmış. Ama adam hala diyor ki ben hiçbir nimet görmemişim. Niye? Cennetin nimetlerini görmüş. Cennet ehlinden biri çıkartılıyor. Başına her türlü dini için bela, sıkıntı gelmiş, musibet gelmiş. Ona da deniyor ki sen bela, musibet gördün mü bugüne kadar? Vallahi ben bela, musibet görmedim diyor. Cehennemdekilerin bela ve musibetini gördükten sonra. Yani vallahi ahiretteki mükafat ve cezanın halini insan idrak etse bu dünyada başına gelen belaların veya bu dünyada başına gelen nimetlerin nimet veya bela olmadığının idrakine varır. Yani biz içeri alındığımız zaman abi Allah razı olsun güzel bir şey söyledi. Kim derse ki biz belaya uğradık, belaya iftira etmiştir dedi yani. Vallahi biz sahabenin diyor takipçisi olduğumuzu söylüyoruz. Diyoruz ki sahabenin yolundayız. Vallahi bize diyor sahabeye isabet edenin binde biri ulaşmamış. Sadece bizi almışlar. Ha evimizde oturuyoruz ha burada oturuyoruz diyor. Bak 4 gündür bizi burada tutuyorlar. Mahkemeye çıkaracaklar, bekliyoruz. İşte kim bırakılacak, kim tutuklanacak. Vallahi bu bela musibet değil, yemeğimiz vaktinde geliyor. En güzel adamlar et getirdi dedik, biz sizin gibi müşriklerin kestiğini yemiyoruz, bizi etsiz getirin. Adamlar menüyü değiştirdi, getirdiler. Yani buna bela diyen belaya hakaret etmiştir yani. Bunların hiçbiri bela veya musibet değil. Ama bizim imanımız zayıf olduğu için, Allah bizdeki zayıflığı bildiği için herkese imanı oranında bela veriyor. Herkese imanı oranında imtihan veriyor ki ona göre kullarından dilediğini seçsin, dilediğini ayağına kaydırıp onları ebedi cehennem azabına içsin. Allah Azze ve Celle imana göre gönderiyor. Ve iyi bilin ki o belalar ve musibetler sonucunda ahirette göre Allah Azze ve Celle bizi cennet ehli kılsın. Cehennemliklerin halini gördüğümüzde diyeceğiz ki dünyada biz hiçbir bela ve musibet görmemişiz. Aman işte bela musibet nedir? Çocuğu göndermiyoruz, polisler geliyor. İşte alacağız çocuğunu, götüreceğiz, edeceğiz. Ya belay musibeti, ya belay musibete küfretme yani. Bunlar bela musibet değil yani. Ahiretteki bela ve musibetleri insan bilse cehennemdeki, vallahi bunların hiçbiri bela ve musibet değil. O yüzden Allah müminlerle, sadıklarla, yalancı ve kafirlerin arasındaki temel farkı söylüyor. Allah için eziyet edildiğinde birisi gerisin geri dönüyor. Bir tanesi de Allah'ın dininde ne yapıyor? Sebat ediyor. O yüzden bu bapta bir hadisle devam etti şeyh. Allah ona rahmet etsin. An Ebi Sa'id radiyallahu anhu marfu'an. Marfu olarak peygambere kadar kaldırılan bir hadis var. İnne min da'fil yakin. Yakinin zayıflığındandır. Yakin nedir? İmanın üst mertebesidir. İmanın derecelerinden en üst derecelerden bir tanesidir. Yakinin zayıflığındandır ki en tur diyennâse biz sahatillah. Allah'ı kızdırma pahasına insanları razı etmek yakinin zayıflığındandır. Ve en tehmedehum ala rızkillah. Allah'ın verdiği rızıktan dolayı onlara hamd etmesi şeyin yakinin zayıflığındandır. Ve en tuzemmehum ala ma lem yu'tikallah. Allah'ın sana vermediğinden dolayı insanları kınaman yakinin zayıflığındandır. İnne rızkallahi la yucurruhu hirsu haris. Allah'ın rızkını hiçbir hırsının hırsı celbetmez. Ve la yarudduhu kerahiyyetuhu karih. Kötü görenin, kerih görenin de kerahiyeti ondan onu uzaklaştırmaz. Bu hadis senet olarak zayıf. Bir iki nakille geliyor. Senedinde 2 tane hadisi metruk olan, terk edilen 2 tane şahıs var. Ama hadis manen sahih. Manası doğru. Bütün şeriat nasları bu hadisin manen sahih olduğunu bize gösteriyor. Buna benzer manada başka sahih hadisler de var. İnşallah onları da Allah nasip ederse rivayet edeceğiz. Ama öncelikle bu hadiste çok önemli noktalar var. Yakinin zayıflığı dedi. Öyle değil mi? İmanın zayıflığı. Nerede? Allah'ı kızdırmak pahasına insanlar razı etmekte. Hakkı söylemiyorsun. Niye? Aman insanlar kızar ama Allah'ı kızdırıyorsun. Allah orada sana hakkı söylemeni söylemiş. Hakkı emretmeni emretmiş Allah Azze ve Celle. Sonra da Allah'ın verdiği rızıktan sonra dolayı başkalarına şükrediyorsun. Bugün müşriklerin yaptığı gibi yani. Rızkı gönderen Allah, öyle değil mi? Onlar patronlarına tapıyorlar, onlara hamd ediyorlar. Halbuki Allah'a hamd etmeleri gerekirken. İşte bir adam iş vermiş ona, yalakalık yapıyorlar ona. 50 tane takla atıyorlar, işte o işte onu tutsun etsin diye. Halbuki ona o rızkı gönderen Allah, o vesileye niye sen hamd ediyorsun? Allah'a hamd et. Sana o vesileyi, o kapıyı açan biri varsa o da Allah Azze ve Celle. Ne senin yalakalığın, ne senin ona hırsın, ne onun senin çok isteyişin, o sana gelecek rızkı getirip veya götürmez. Allah'ın yazdığı şey sana bulur. O yüzden bu bahsedilen hal, bu hadiste anlatılan hal nedir? İmanı zayıf, yakini zayıf, imanında sıkıntı olan insanların halidir. İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği Aişe'den gelen hadisle gene bu bapta devam etmiş. Bu baptaki son nas bu da. Diyor ki, men iltemese ridallahi besahatin nas radiyallahu anhu ve arda anhun nas. Her kim Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah ondan razı olur. İnsanları da Allah ondan razı kılar diyor. وَمَنْ اِلْتَمَسَ رَضِيَ النَّاسِ بِسَخَتِ اللّٰهِ Her kim de Allah'ın kızgınlığına karşılık insanları razı ederse سَخِتَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَسْخَتَ عَلَيْهِ النَّاسِ Hem Allah ona kızar hem de insanları Allah ona kızdırır. Biz bunu vakıada çok açık bir şekilde görüyoruz yani. Allah Usame'nin şehadetini kabul etsin, ona rahmet etsin. Ne yaptı? İnsanların birçoğunu kızdırmak pahasına Allah'ı razı etmek adına bir şeyler yaptı, öyle değil mi? Bak bütün dünyadaki müşrik kafirler bile takdir ediyorlar yaptığını. Diyorlar büyük bir düşmanı kaybettik diyorlar. CIA'nın başındaki. İzzetli, onurlu, şerefli, mert birini kaybettik diyorlar. Niye? Allah'ı razı etmek adına bir iş yaptı. İnsanları başta kızdırdı. Allah hem kendisi inşallah razı olsun Rabbim. Hem de başkalarını razı kılıyor. Hem kendisi hem de başkalarını razı kılıyor. İşte bizim de hayatımızda çok büyük bir ibrettir bu yani. Dinin her meselesinde, dinin her noktasında eğer bizler Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsak, vallahi Allah sabredersek hem kendisi bizden razı olacak hem de insanlar bizden razı kılacak. Ama aksini yaparsak, iyadu billah, hem Allah bize gazap eder hem de insanlar bizden razı olmazlar. Hem de insanlar bize kızarlar o zaman. İnsanlar bizden razı olmazlar. Öyleyse Allah'ın rızasını üstün tutup Allah'ı razı etmek Allah'tan korkan insanların vasfıdır. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.